yaparsın ki hırpalandım üstü beni olanlar. Ben senin o gururlu gidişini seveyim. Hangi yürekli pişmanlık arattı beni sana? Ah, onun elini eteğini öpeyim. Sesinde garip bir telaş, halin öyle canhıraş. Şimdi sana dur desem aklımda kalırsın. Yollar hiç uzun değil, o geçmişin bahanesiydi. Gel desem sen soluğu burada alırsın. Yarın gel ama yarın gelme bana. Aynı aşkla yarına sarılmaz ümidim. Haliyle seneler bana da uğradılar geçerken. Artık öyle pamuktan değil ki bu kalbim. Yarın seni severim. Hangi yürekli pişmanlık arattı beni sana? Ah, onun elini, etini öpeyim. Sesinde garip